فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan, caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhagaysan doontaan weerar toos ah oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo dharaarcad ka dhacay magaalada Baydhabo. faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa. ciidamada Burundi oo qarax xoogan lagula eegtay magaalada Jowhar, qasaaraha qaraxa ku gaaray ayaad dhagaysan doontaan. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka walaacay weerarkii qorshaysnaa oo mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamadii ku sugnaa kuliyadda Jaale Siyaad ee Muqdisho, odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee Muqdisho oo Xasan Sheikh ku eedeeyay inuu yahay ninka ugu weyn ee ku suntan musuqmaasuqa iyo boobka hantida dadweynaha. waraysi aynu la yeelanay afhayeenka odayaasha ayaad dhagaysan doontaan. qodobada kale ee barnaamijkeena waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamadii dhowaan lagu soo tababaray dalka Masar oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujaahidiin, codadka askartaasi oo buulo fulay lagu soo bandhigay ayaan idiin haynaa. qaar ka mid ah dhagaystayaasha Al-Furqaan oo si dareen leh kaga hadlay falalkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ee ka dhacay dalalka Denmark iyo Sweden. waxaad kaloo maqli doontaan oo caawa barnaamijkeena qayb ka ah kelimad baraarujin ah oo ku saabsan soonka maalinta Caashuura. waa mar kale iyo dhuuxa. waa 9 bisha Muxarram sanadda 1445 Hijriga aan ku bilowno barnaamijka. weerar toos ah ayaa barkadii maanta lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, kuwaas oo ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si dhiiran u weeraray askartaasi, waxaana dagaalka ku dhintay 2 askari, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgalkaas ku soo furtay 2 qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda. shabeellaha dhexna wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in qarax xoogan uu maanta ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamo Burundis ah oo lugeynayay, waxaana qarax uu sababay dhimashada 1 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi. waa hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa. markana ku soo dhawaada kelimad ku saabsan soonka maalinta Caashuura oo jimcaha ku beegan. haddaba fadligii ku jira maalintaasi waxaa kelimadan kooban oo baraarujin ah kusoo qaatay Sheikh Cali Katin oo kamid ah culimada diinta Islaamka. alxamdulilah rabbi alcaalamiin walaaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamadin waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى كلمة إنا وحن كجهل دونا ونكبر روتين دونا سجود ذلك المسلمين كجارهانات مدى الصومالية المسلم كا أن كنت بهنا إنا إن أي كفى إذا استان حلي هذا خير كبدن عمل كوقات كوخير كبدن يهي maxaa umrigeena waa maxduus xiir oo kooban weeyaan. fursadaha camalka aad loo laban laabayo ma camalka la sameeyo laakiin wax weyn looga helayo ruuxa muslimka ahi waa inuu ku tashadaa oo ku xisaabtamaa oo isagoo qaflad iyo moognaan ku sugan uusan waqtigaasi si marka maala yacni ah uusan ku dhaafin. ruuxa muslimka waxaa la rabaa inuu yahay qof oo jihin oo adduunyadan ka zaad qaadanaya oo aakhare u soconaya. xilliga marka zaad fiican uu helayo waa inuu yaqaanaa xilligaas si uga zaad qaato wey. waxaan ku jirnaa bishii muxaram ama zakat loo yaqaano. Waxaa bisha ku jira maal aad iyo aad u qiimo badan. Maalinkaas waa fursad u ah ruux kasta muslima inuu ka faa'iidaysto. Maalinkaas waa maalinka loo yaqaano yowmu cashuuraa, waa maalinka tobnaad ee bisha hadda aan ku jirnay muxaram. Maalinka tobnaad soonka la soomo, waxaa la helaa hal sana dembigeed in qofka loogu dhaafo. Xadiiska Abu Qataada imaam muslim fi saxiixihi uu ku wariyey, nabiga sallallahu calayhi wasalam baa la weydiiyey maalinka tobnaad soonkeeda, markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasalam yukafiru sanata almaadiya, soonkaasi wuxuu tirtirayaa oo baabi'inayaa sanadkii lasoo dhaafay. Dembigii qofku uu galay ayaa loogu dhaafaya 12 bilood oo tagtay dembigeeda ayaa looga tirtiraya. Marka waa yoom waaxid ood soonto oo sanad dhan dembigiisa lagu dhaafayo, taasoo kale marka inay si maalayacniya ku dhaafto amadoo qafla isaga jira warba ka haynin waa nasiib darro. Marka waxaan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta ah inay maalinkaa ka faa'iidaystaan. Qofkii fursad u heli kara uusan iska dayicin, maxay kusoo maraysa sanadka soo socda, in kale war uma haysid. Dunuubteenna iyo dhacdhaceennana waa far badan yah. Waxaa kaloo sunnaa maalinkaa in lagu daro iyadoo yuhuudda iyo kristanka lagu khilaafayo maalinka sagaalaad. Maxay nabigu sallallahu calayhi wasallam yowmu cashuuraa soonkeeda ayuu soomo dadkana u amray, kadibna waxaa loo sheegay waa maalin yuhuudda iyo nasaaradu ay weyneeyaan. Markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasallam sanadka soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo waxaan soomaynaa maalinka sagaalaadna waan ku daraynaa. Mukhaalifatan li ahli lkitaab, kuwa ah yuhuudda iyo nasaarada annagoo khilaafayna. Marka si loogu khilaafkaasi marka u sugnaado ayaa waxaa sunnaa maalinka sagaalaad oo beriyada in lagu daro. Beri waa maalinka sagaalaad, maalinka tobnaadna uu ka dambeeyaa. Sidaas ayaa sunnaa maalinkaa in lagu daro. Qofka lacala haddii maalinka sagaalaad uu ka tago waa inuu maalinka koobiyo tobnaad ku daraa. Ma ujeedka laga leeyahay waxay tahay in qolooyinka gaalada lagu khilaafo wey. Marka sidaas ayaan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta inay soonka ka faa'iidaystaan oo hurdada ay ka kacaan. Xildhi baano ka tirsan baarlamaanka Muqdisho ayaa walaaca ka muujiyey weerarkii qorshaysnaa ee mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen kuliyadda jaalasiyaad ee Muqdisho. Maareeye oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay ku dhammaadeen weerarkii kuliyadda jaalasiyaad. Guddoonka xildhibaanada iyo wasiirada jooga waa salaamaya iyo miidiyaha, waana mahadsan tahay guddoonku inuu inoo ku furo inaynu wax iska niraahno dhacdadaas doraad dhacday runtii naxdinta leh. Nin meel joogay oo la yaabay reer xamarka beriya ayuu wuxuu yidhi, anigu waxaan la yaabay yidhi dowladda Soomaaliya oo meel intaasoo qof ku dhimaatay bay oranayaan waa taxsiyad, maaragtaa loo taxsiyaaday ama waa cambaareeyey. Anigu ka wax cambaareeyaan cambaareeyuu yidhi. Dayacaadaha dhaca yaan macquulka ahayn lagu sameeyo baaris adag, waxayna dishooday inaynu dhacdo kasta oo dhacda maalmo yar la hadalhayo guddi loo saaro, guddiyada warbixinaha laga helo isla kuwii dadka laayay u hanjabaan ama si uun u influence gareeyaan, dabeedna ay halkaa ku baabaado oo haddana bej kale oo aynu sugno dhacdo kale inay dhacdo. Dhacdadaa ka dhacday doraad kuliyadda jaalasiyaad oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro, su'aalo badan baa ku wareegsan. Waana ku faraxsanahay in wasaaraddii amnigu wasiiradii nala joogaan oo intaanay ka hadlin sharciga hubka xaq loogu leeyahay inay baarlamaanka warbixin ka siiyaan sidii wax u dhaceen. Su'aalo badan baa ku wareegsan ficilka argagixisada ee dhallinyaradu ay ku dhammaadeen. waxaa kamid ah su'aalaha ciidanka halkaa ku xiraysan la keenay ciidana waxay ahaayeen tababaran oo awalba hawlgalka ku jiray ayay ahaayeen sababta jidkaa dheer loo soo marsiiyey halkaa loo keenay oo jidka laftigiisu khatara kaga imaan karaan haddana loo dayacay oo loo dayacay su'aal weyn waxyaalahan la yaabay waxaa ka mid a markii qaraxu dhacay warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadlo in qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooyee wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yidhi qarax baa muqdisho ka dhacay ma jiro waa la baari karaa waa wax la yaab leh sida loo gaaray dhammaan wixii social media ahaa loo gaaray inay ribootgareeyaan ay ribootgareeyaan dhacdadaas weyn hal qof oo ka hadla loo waayey wax organisida markaa mudane guddoomiye arrintaas inaanay ku dhammaan guddi baa loo saaray ayaanu doonaynaa annaga xildhibaanada waxaan soo jeedinayaa in halka laga magacaabo guddi baarlamaaniya markii ugu horraysay ka duwan sidii hore oo dabagal ku sameeya baadhistu inay si xaqa u socoto si saxa u socoto markaa waxaan guddoomiye soo jeedinayaa in guddi baarlamaaniya halka laga magacaabo baadhista ay daba socdaan cidda baadhista wada hubiyaan baarlamaankana kusoo celiyaan jawaabta aad baa umahadsan sidoo kale xildhibaanaad sareedo ayaa ku maadaysatay wasiirka amniga oo maanta hortegay baarlamaanka waxaana ay sheegtay in isagaba ay dhaawaceen al-shabaab oo mar dhow uu ka yimid isbitaal islamarkaana aysan su'aalo ka weydiinaynin weerarkii kulliyadda jaalasiyaad guutida 14 oktoobar shalay lagu halligay kulliyadda jaalasiyaad waxaan ugu tacsiyeynayaa ahalladii iyo ummadda soomaaliyeed ee dhammaan ciidamada meel kasta ay joogaan oo qalbixin madaxa la ku seexday walaalayaal dowladnimada la sheegaayo mar haddii ciidankii xaryaha loogu galaayo annagana hadda ka hor baarlamaankana loogu soo galay oo anagoo saa u shirsan albaabkana loo soo istaagoo la rabay in kulligeena nala dhammeeyo soo dhibaato maasee dowlad ku noqonaynaa yaa qofkii ogaa og guriga ummaddana loogu soo galay baarlamaankii shirsana 14 laga soo qabsaday oo nalagu xabadeeyey maantana xaradiyaa la galay xaradaas qof geli kara ma laha waa iska caddahay guutida 14 oktoobar tababaray qabtay saraakiilay lahayd wax kastay lahayd maxaa loo soo xareeyey oo loogu soo xareeyey kulliyadda jaalasiyaad maalin waxaa reer shalaan sharafti iyo ood weyne iyo meelaha ciidamada loogu talagalay aawa saraakiisha milatariga meel kastay joogaan xaryihiina banaysta sandaqadaha jijabiya oo ciidamada la laynaya shaqo ka qabta cid aad sugaysaan malaa waddankan waa xor 63 xoryah wasiirka amniga waa salaaman tahay adiga adaaba hore laguu dilay hadda aad kuumaystay isbitaalaba ka imaadee adeegso ummadda adaaba lagu dilay masaajidka day qaylada ka soo yeerto wasiirkii amniga soomaaliya la dilay intay jooga marka ciidanka qodobka 4aad oo sharciga wuxuu leeyahay dadka la sheegayo sharciga afarta ciidan kamid maah afarta ciidan muhubkay ka ganacsan karaan dadka kamid oo dhan milatariyo boolis kulli ma ganacsado hubay noqon karaan hubka xadidan la-aan ma iska qaadan karaan arrinkaas waa rabaa wasiirka inuu bal noo jilciyo maadaama sharcigan ma qabanayo dhah ayagu hubka ma dalaali karaan ma ka ganacsan karaan taas in la caddeeyo waa rabaa qodob sahraan la qabaa oo ahaa in xeerkii hore annaga ma arkine in noola keeno waxaa jiro qodobka 14aad farqada labaad wuxuu leeyahay qofkii ogaada in qof uu hub sharci darra haysto haddii uu soo sheegi waayo wuxuu leeyahay dembi uu ku mutaysanayo ciqaabii xarig sanad ah dadkan oo xeryihii ciidanka laysugu gala ayaa sheegi kara qof hubaysan qofkaa muwaadinkaa miskiinka ah ma wuxuu sheegi karaa nin oo tignika iyo bambi isqarxiya muu sheegi karaa yaa damaanad qaadaaya markuu sheego hadhow taasna waxaa la rabaa inay bal wasaaraddu damaanadii iyo wixii iyo hadhow qofka hadduu wax sheego ille hadduu wax sheegi waayo dembilo waaya leediyiine saa dembilo uga dhigaysiin qofka ile qof xoro waayo qof dembigeeda dembi kale xataa ilaahay ma saari karee labadaa su'aalwoodaa rabaa arrinta ku saabsan afarta ciidan sharci baa u yaallo inay hub haystaan iyo hubkooda meesha la dhigaayo iyo cidda sida loo maamulaayo marka sharcigan wuxuu maamulayaa hubka ka baxsan hubka dowladda ayuu maamulayaa waxaan wada ognahay qof shaki u kaga jira ma leh hub aada u tiro badan oo la-eg midka dowladda amaba kaba badanba inay dad private gacanta ku haystaan مركز بقى على جهة ضايع سوف تلويري أفتاس عيدن هكذا شرعي نظامي معمول عليه واحد لما فايز سؤال شيء دي كسب سنة أفرت عيدن عرضت على سوشيال تانك شرعي مركز الصوت صار أي شرعي ما تخلي لوج ما ترجلني مدلل أربو شقين دونا مركز قف كاليري وين سوشيال تا هذا في الدمية داركتي وهو شرع درها عليه ساركتي هذا سوشيال ويدنا طلابة شرعها القوانين يسا دولة دي شرعها سوسا تلقى ربع قف كاس أمانة دي سينه مال سارتو ينو دري دي أسبوعي دل سوار دافي وحا سوقي دل كري يبنا أي هوب أيسان سورقل تدكو حتى أيسان آمنين وهوب كواوينا مدافع دا مركب مال مدافع لو كري يبسان أيو إلا إذا شرعي على سمينا نقول جوجين أيو أود لو قهرتي كرنا أي سجرين وأنا هاي هبك الدولة دائي هبك تلك الشعب ها قاموا ذا كجرو وبدن يهاي باحد نصر هير كيسو نصر رايو هبك تلك قاموا ذا كجرو وطهي لقستيال وحد نقل السعوتان ورباهين تألف القوان وحن برتماها طلب سنينا برنامج كالوحة وضياشة لغانك إسلامي قاها إيه مقدشو أيا حسن شيقو إيه دي إن أوي هاي نينك أقوين إيكو سلطان مسوق ماسوقة إيا بوب كانت تددوينها إذا عدل الفرقان وحا أي وريستي أفاينك أضياشة لقنك إسلامي قاها إيه مقدشو نبدو محمد أحمد قوليد فرتاك بسم الله مركبرا وأدوه أهلين تصبحان كاليرا هورتا قانتي ظاهرة وحب ظاهرسة حسن شيخ أسيا توقه أو توقني ودافي توقه ذا أولي هو أرورين هيا من ميل تبصدي من إسباري ياريو من هدي اللي يكون هدات كتاب في سحرة أسوق قرن في دماغه إبسد قرن نما دي دمي أيو إبسد توقه نما دي سو توقه نما وقت دافت وحب ديما أدوى إسان ميجرة وحب ديما هالله هيا أو بغن بلكي دولة دووه ذا إبسد أنتي قلتي قرن كلها هدو إسكولها يهدو جامعاتها يهدو محريه من التاريخها لما أنه إبسل وأنا اللي أقيه بين الله إياها قدام بي قلتي هكذا يكونون يهي إذا مرأة أضبط في شعبك هذا قدامي بابكي بها دي اللي يكونون يهي اللي يمينها يا هبا وهذا ما أريتك أنت من الجواب اللي إبسل أنتي قرن كيسيس كي يدرقوطا كيبا صعبة ما أريتك مال دولدو أيلاد هاي وأوسن إبسن مجدين هذا اللي يكون بط يبدل به هذا اللي يكون مو إبسن حتى واحد سنة عن حقته كلها لأنه بدي سوماليا وتيم محكمة دي أي سوماليا وحكم بدنا هذا كي يمرح وحكم على هينة قلت أن دولة الآن تهي كها فائدة سنة قلت مركن بدي مركن الله حكمي دولة دي سوماليا هذا قرقرتم كلها سنة سنة عن حقته كلها لأنه إن كان يدب له يبسه إسمان إيه عمد جيلانا هدي اللي يكون يهد دلال كاء إنو هدى تشابكو حوغا وغشرته بدي يبره يكو آدم به كان يلا سيوه شدده هاشي شيئا أو شدال كبانين هيا ماركتا أيال عيا هبين هيا تشابكي سوكو شبان هيا مركا مدر دوية وهان ماركتي توغدا قاربا هدي حوغا في عن هبا إسكدا هيا توغدا ولي توغا نمدي بو هدي اللي يكون يهد وضبط يبره يضل يكلي مو يبسه مركا سيداسا هدي اللي يقولون يهي عن حقت كهلينا سوماري وبننا ويوضع حقت هاي وحاد شوغا هدي اللي يقولون يهي كان عصتاني يقولون في دولة بكئيب سري ما عرقتي بضي او هدى قرقرتن كولتشي له ما عرقتي قائن توغا نما دافي وي ورودو وحالي تكرت أساقو كل جنو مجي لكن كلا تكرتي سو عركا ويراها واتكر وحا كل جنضي توغا أروره هي أروري maxaa keenaya inuu yiraahdo musuqmaasuq baa la dagaalamaya xilli siyaasiyiinta iyo xubnaha dawladda ku jira qaarkood ugu goodinayo inuu xirayo isagina aad leedahay musuqmaasuq isaga ayaa hoggaan u ah waxaa keenaya maaragtay indhaha shacabku isaga jeedinaya shacabka maaragtay musuqmaasuq baa la dagay tuuga la dagtay laaruush baa la dagay mooryaan baa la tagay la dagtay shacabku waa iska dhibiyay waa ka dhiban yahay oo maareeyta haday cadaaladii tahay haday dhici tahay haday kufsigii tahay marka indhaha shacabku isaga jeedinayaade inuu sadda tuuga aruurinahay inuu maareeyta musuqmaasuq maareeyta uu la dagaalamahay caalamka dhab baa laga ogyahay maareeyta dawladaha caalamka ba yiri haday la kuuro yahay koobkii musuqmaasuq ee Soomaaliya qaad حسن شيخ بانا هدى اسو تشيدي واحد عادنا والد اوغيا ان سوماليا مسوق ناسق لدغي تقدم مدحوينه واهوغان اي او يهي الدولة واح كستاب حابا دعو او دادكو قاربا هاقيران ان اهل كيس حتى او جاقا كستفاي خانتيب بادن اي لنصدين يأي تاي مارك ان حسن اي لحساب تنتو او مسوق ماسق او غالي كلاهدش هورتو ماركي هورا واحد رما ان لحساب تا ايه نبا هده واحان ميش اسكو اوك يميدو هده وزير تي هده حلمان تاي ادكس بها هده تاي ايه هده عيدان تاي كل طلغة اسكو تميدوية marka hadii dawlad sharci ah jirto maareeyay nala iyo kala dambeeyo sharci la raacay jira baarlamaanka inuu wax xisaabtamo oo xilka ka qaado oo rido oo maareeyay xabsiga loo dhaadhiciyo ilaa had maanta hadii la xisaabtamo oo cidna xisaabtamta leeyo xabsigu galaya ama dilbu mutaysanaya marka cidii la xisaabtami lahayd ayagaaba hada tooga kala ah oo maareeyay qaadiyo qarsho weeyo waxa meesha jooga sanad kasta in dawladda in kaalmaha hore ayay ka gashaa musuqmaasuqa oo hay'adaha reer galbeedka iyaga ayaa warbixin soo saara si aadna u sheega in dawladda in xatooyo ay ku dhaqaaqdo ka waran horta dawladaha ee maareeyta ila musuqmaasuq ay koobka ka qaaday Soomaaliya ayaga laftigooda rabin maareeyta dad xishoonaya iyo dad muwaadiniina inay u dhiibaan maareeyta oo jaga Soomaaliya ka qabtaan tuuga ayagu ay soo xusheen oo qurbajooga iyo jawaajis ayaga babadili fuqa ayay soo agaasimaan oo xilka u dhiibaan oo ayaga bal kuwa iska daa maaragtay wadanka dhan waxay rabaan musuqmaasuqaasi intuu la dago ummadu baabado mid gaajo u dhinta iyo mid qaxo wadanka uu arare ka dhigan taas waa taas beesha lagu xalaali haday la ku runyay iskuguma imaan maaragtay xasan shiiqna in Soomaaliya hadda ma ahano maaragtay horta waxaani Soomaali ma ahan baasaboorka ajnabiga ay wataan baasaboorka Itoobiya wataan Mareykan bay haddii la ku roon yahay baasaboorkaas iyo Ingiriis bay wataan waagii hadda dawladda Maxamed Siyaad Barre jirtay nimo waxa jiray mutaalimiina oo maaga haddii ajnabi ay qaba biyotoni xataa looma ogolay haatan ayagii ba maartay wada ajnabi baasaboorka ajnabi wataa marka xeerba oo yaa kula maartay waxa la xisaabtami doona dad oo wadanku madal ama garad mujaahidiinta la xisaabtami doonta cid kale hadda la xisaabtamayso aniga iima muuqato laakiin haddii la kuuraayay jihad baa socda maaragtay niman haddii la kuuraayay balki iyo diinta iyo dadka mujaahidiinta difaaciisa u taaga baa jira ilaahay idinkii raggaas la xisaabtami doona way hortaag in dawladdi siyaad bareen waad u soo joogtay wax badan waad ka ogtahay musuqmaasuqa qaabkee bay ula dagaalamay jirtay waxay ula dagaalami jirtay 100,000 oo Soomaaliya qofkii xada oo ku cadaato waa la dili jiray maaragtay kormeer bay lahayd nin kasta oo jagad loo dhiibo waxaa jiray qarsoodiya oo maaragtay oo dabagal ku sameeya sida ay u shaqeynayaan waxa xaqiiqa goobjooga Maxamed Siyaad Barre waa berigii markay tahay intuu macawis iyo saar soo qaato oo shaal soo hagaagto ayuu isbitaalada iyo xabsiyada iyo meel walba maaragtay ayuu meelba mar tegi jiray oo fiiri jiray oo warsan jiray markaasaa maaragtay markuu baxayaa loogaada markaasay dadku maaragtay isku dhexyaac jiray marka xilligan dambo garmada madoobeed burburisada maaragtay ay ku talagashay dawladda inay rido ma ahane uu la dagaalami jiray musuqmaasuqa haddii la wax suuq madow lagu galo ma jirin lagu galo sicir buu u goyn jiray maaragtay wax walba waa kontaroolaadeen xagga diinta ku xumaado laakiin mawaadiraha wadaniyu ahaa haddahaatana waxaa la qasaday waa asagii diintana ka sii xun oon diin wax ku lahayn shaqul ku lahayn taa inuu wadaniin ah oo maaragtay markii jaga loo dhiibo kii jaga loo magacaabo intuu saxaafiiskii soo fariisan buu ardisalaba tagayaado itoobiya ma abaamir soo siinay saaro saas iyo saas iyo rabitaanka iyagu waa saaso u shaqeynay yihiin marka musuqmaasuqa waa lala diriiri jiray iyo cadaalad xumada maamulka sidiisa wuxuu ka dumaa cadaalad xumadu ka dumaa iyo musuqmaasuqa haddaan hadda cid kaleba kasoo gaaray mujaahidiintu kasoo gaaray xasan siiq waaba hadaw way burburayaan waxaani jooga isku timid weyn way fartaag musuqmaasuq in sifay hadii lagu yiraahdo ama baqeex maxaad ku sheegi kartaa du meel walba uu gali karaa wuxuu gali karaa maaragtay xoolaha qarankood la xado cadaalad xumadu gali karaa maxkamaduhu laaluushka qaataan dad aan hadee lay kuuro yahay shaqo astaayno musuqmaasuq waa nooc kasta oo shareecada islaamka ka soo horjeeda ayaa musuqmaasuq la yidhaa oon cadaalad ku dhisnayn wixii aan cadaalad ku dhisnayn hadday tuugo tahay hadday laaluush tahay hadday qabiiliyad tahay waa musuqmaasuq waxaasaa musuqmaasuq la yidhaaha mar qeybahaasoo idinla hadda dawladda waa laga helay sidaad aaminsan tahay haha waa laga helay wax u maaragtay oo musuqmaasuq nooc kastau yahay hadduu qabiiliyad hadduu tuugadii yahay hadduu maaragtay laaluushkii yahay nooc musuqmaasuqa oo ka maqan haddee lay kuuray nimankaa ma jira hadda anigu dawlad ku sheeg maayo dawlad maaragtay robert landi wey dadka oo dhul boobka ah oo maaragtay ayaa robert landi la yidhaha burcad isku timid oo dal iyo dad iyo diinba iibisay weeye xaraas iyo xoolo jaban qarankii soomaaliya haddee lay kuuran yahay ka dhigtay intaasoo haddee lay kuuran yahay haayadooda tuuga macdantii baa lala baxaya maaragtay baddii baa laga kalumaya maaragtay inta wax yaroo warqada sandareerta la siiyaa la leeyahay noo fasaxa badda waa ka kalumaysane markaasay ku hantaconayaan samaraakiibtaa shati baan siin waagii hadda maxamed siyaad barre dawladdiisii niman mariinisaha lagu dari jiray malada kalumaysatada inta lala heshiiyo ayaa la kontrooli jiray mallayga noocyadiisa ah aan maaragtay mamnuuca in oo yaroo koraya inay gurtaan tankii loo fasaxay tanka badan inay qaataan waxaan marka maaragtay dawladdu uma sheegi karo waxa dhanoo maaragtay ciidamada shisheeya iyo meel walba iyo anshaxumada keenay waa dawlad la-aanta waddanku hadduu dawlad leeyahay maaragtay saas ma noqdeen dhibkaasina ma jireen hadda dawlad bay sheeganhayaan caawa haddii la weydiiyo ciidamada shisheeya oo waddanka jooga waa intee kan u sarreeya xasan sheekh laleeyahay tuuga iyo midkii u hooseeya ma sheegi kara intii rabtaa ciidan soo baxda oo waddanka soo gasha oo ka baxda oo isbedela oo isdabmariya ciidamadaas etoobiya oo xuduud beenaadkaas dheer ku dhilsan xasan sheekh ma sheegi karo iyo wasiiradiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa marka waxaan magacuyaal weeye dalka gaaluu rabta inay ku qarsato weeye dawlad haddee lay kuuranya maahan shugula kumare dadkana yaa la qaldino idinka laftigiina dawladda ha oranina marka waxaan leedahay ilaahay ha naga qabto kuwaasoo maaragtay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa saddex askari oo ka tirsan ciidamadii dhowaan lagu soo tababaray dalka masar ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartaas ayaa lagu soo bandhigay degmada buulo fulaay ibraahim aadan cali xasan markii hore waxaan ka raacay ridida baydho aa ka raacay waa lay qaaday diyaaraha laygu qaaday aalay geeyey muqdisho kadibna waa lay waday waxaa kusoo tababaray lagu soo tababaray dalka masar waxaanu maalgeliyay cimaaraadka aa maalgelin ku waday muddo saddex biloodda ayaa tababar kusoo qaadanay dalka masar kadibna waa lanu soo celiyey waxaanu nagu soo celiyay xiradii markanla qaaday oo muqdisho magaceedana waa xirada snanac meeshaasna nagu soo celiyay saddex bilood ayaa kusoo qaadanay masar markaas waana la keenay xirada ku xaraysnayn markaas waxaanan dhahay adii qalabkiinii waa laydin keeni doonaa marka intaas ka hor qori waxaanan masiinin maasha allah si diiran ayaa la isoo dhaweeyey waddada inta soo maraayo wax kaysna waa la ixagaayay inta soomar inta waa xunta in soomara la dhihi jiray si diiran ayaa lagu soo dhaweeyey dad walaalahay isku hooyo isku aabanaya camala oo imaaday si diiran ayaa lagu soo dhaweeyey degmada buulfulaay gobolka buulfulaay bismillaah noo magacaaga ee maxamed idriis xasan ibraahim oo goobolaha ku biiri nimanka murtadiinta waxaa ku biiri magaalada baydhabo baydhabo markii naa noo qaaday waa inaan sheenay muqdisho meel hirinana lenanay haray way roognay 21 maalmood roognay markaas kadib waa noo qaaday hamaynanin qaaday meel masar lenanay saddex baloodaha ka jarnay maxaa ku naganay maxaatan hamaran ahna inagay xamar way roognay lama balood un roogno ada balilihaad tumamaraasoon inaan ku bahay on xaaladii un waalilan arhay ciidan ogoroon iyo madaxtooyli waardiyo dagaali meelahaasan aadan waxaatan imaaraad lay ku socda yananin ku weelay gelin dameen hatan ma aragnay inay atna walaay gaalana ma aad in kasoo qon aragnay saas daraadee yahan ku laabognay ilaahay dirsan hatan aan ku toobashayn bismillah magacay waa aana cali noor waxaa martidiin ku biray magaalada baydhabo waa laga sii qaaday waxaa laga geeyay muqdisho xernanaca waxaa ku xiraysanahay laba usbuuc camal markaas kadib waa laga qaaday waxaa laga geeyay masar مصر سدح بلوت تبرك سوقات دبا سولها ونهدا شكون مجال ذي مقدشة اللي كان كده هذا هردي اللي كان هرنا مركا إن بدن أي جانس هو إن أنك صباح أو بكانا مركا دنت أيوة قصبتي جانس هو إله جانس إسي عارف ذا شن شنبري لسفاس أساس درت هذا جانس كسوالي ساس كسوفح ويه مركنا كسر وهذا خارك من ذلك استياشة وربعين تالفرقان وسيكل الكهف هذلي لوج فلوك لوج بكتاب القرآن الكريم كه طلوك السويدان يدن معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو معك السلام يا ولا الله إسلام كه كحرن الفرقان دمان. دولتها كتاب كه لوج بي قال هذا على ودي أول ب كشرت لوج قام مسيع دستان سموتشين تاسنا واحد للسويدني ما هو عدو إلهي يعدو كتاب القرآن كأه إن لا ترى هاي كيان يان يو عدي الشركة تأكلن بق هذه يد بإسلام ولقد بنت هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بعد الفرقان وعدين سلامي سات ودرنتين دمان تيني بواحد اللي هاي مالين وعن هذان رادي كديبتو كريستان كي كجوي كتاب الله ودن كسويدن كجوي كي دنماركي هرت أدبان أوجح النحي إسلاميين تودن وأدب أوجح معذن كتاب كاسي إلهي أسود الجي منزل كهاي أي كجوين مي حال كاسي ميش اللي كجوين ودن إسلام معها وودن قال هذا يكون بنتاي قال حكمته قالنا ماركت حكم كيسة كسرنا وياه قالنا سيدي تزوج حاسيدي سبوح الله وجرى وحي مانت يعني لجسوا قاطع ما لجسوا إيب سنة عم وسوا إيب كي وسوا إيب جينا أيوة ده ماذا إسلام كا وحي مانت بضيعة هاد إن لجا لجا ديدو أوصلنا كان إن لجا نيب سنين بو كي كتاب كجوي إيو وحي سوا أدي جستيبو أنت بو أو راقب لغو سمايو كنترول لغو سمايو أنت هذا مارت يعني لا سوء أفجره كتاب كاسي الله إن لو درتي سلوا دجالمه أسيج إسك جمي إسك إسك ما جبينه إدارة بأوسو ديبتي معمول بأوسو ديلي ساس ساسيال باليه وحي سو درا وحي سو درا إيه وحي كود درا يبو أنت جو حان جالل هاي إن لو جره وحي كان عسي هاي بدي على جسوا يبسن جري أما لجسوا قادن جري لجسوا قادن جري أنت بق ما عرفت يعني جبي جيد بق لسك تشوجيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك الله خير محمد داهر ومحسن تهي ولا لو أرين تاني وأرين صانو نغطي لبدا دولة دوت سويدن دنماك طبعا وحي أمسيهين بيني سنجرين بحرجين حتى كريستان كل شيء قايو واقي هورا تاريخان انت اللغو هاي وحاو ميسان أمسيني وحي أمسيهين مي سنجرين qoliyahan reer galbeedka markii Yurub iyo meelahan iyo ay ku biireen bay wax uun sheegteen laakiin waa qoliyahan waxba aaminsanayn taariikhda lagu haayo dabcan arintaasi mar hadii dadka muslimiinta kitaabkoodi muxkamka munazalka ha musharrafka ha ay dhacday in arintaas soo laabo dagaalku banaanka ay u nooyaala wax kasta oo lagu la dagaalami karo cod ahaan qalin ahaan هذه لا كوسا ما قولي هاي هي متقن أود أهان هاي العون قبطين أهان وحلو ريبنا يا ما إجران محلو ريبنا يا هبا يراته ما إجران سبته وحي سو ساران هذا أنت بدن أي سو ساران أنت بدن هذا وحي كي مادان أيك توصل أقوم يي مادان لكن دولة مسلم شجعنا يا وحي ويهين ويهين صليك ويهين لغو سمعي تصال وحيالي لغا كين جري انت بضان وحاكم دها عانها اوكالة عانو هنا انت بضان دولده عربها لغوظة سمعي هادا ورشديه ايو حيوي صور رير سوق هان مداما دولده خليجكو ايهين داد هانت هايستو العاق هايستو افريكانا اي كحيغان اوغد ويهين ايهغا بيعونا متقان آسيانا داد بضان اي دقايهين مركا ورشديه ودن وحا لكيني دولده عربتا لكيني ساوتو marka horeba beec iyo ganacsi toos ah ayaga oo la lahaa oo dirto wax laga keeno waayidi horeba xitaa ma isan jiri jirin marka waa in uu waxay ay soo saaray intaajkoodana la gooyaa oo waxa la wixii lagu dagaalay kalo in lagu dagaalo sababtoo ah waa shaadiin weey daalameen weeye waad ogtahay waxayna ka mid yihiin iyaguna laftirkooda kitaabka quraanka way gubeen qoomuluudkana way dhiirigeliyaan marka dabcan dadka muslimiinta oo tagay meesha cid walbaba ha u dhashaane ayuu luqad kasta ku hadlaan in laga wacyigeliyo oo ay arkaan waxay wax ku yihiin waa dadka u tagay dad ma taqaana isku filan oo ma taqaana bulsho weyn oo isku filan oo awooddaas lama jiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idiin salaamay dhammaan walaalaha idaacadda Islaamiga Alfa. Waa arrin aad iyo aad looga xumaado misna aan ka xumaaday maalin walba in kitaabkeenii qur-aanka kariimka kitaabkeenii qaaliga ahaa kitaabkeenii sharafka badnaa gaal xun uu gubo waa arrin aad iyo aad ii xanuujisay xanuujinaysana qof walba oo muslim ah. Fariintaan u dirayna waxay tahay inaan ka aarsan doono aana kaga aari doono falka xuushnimada badan ee kula dhaqmeen kitaabkeenii qaaliga ahaa. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Halkaan waxaa ka salaamaya idaacadda Alfurqaan iyo daadihiyaasheeda. Ilaahay hayna barakeeyo, allahayna xifdiyo, ilaahay subxaanahu watacaala ikhlaas iyo iimaan baan weydiisanayna meelaan joognaba allahana xifdiyo. Halkaas haddaan ka raadsho kitaabka ilaahay oo maxaan ku irahdaa gaalada gubayso, qof kasta waxay ila tahay damiir ku jira islaam ah, iimaan ku jira, inkastaba hawl ekaatay inuu ka daqnanayo waxaan malaynaya waa muhiim. Qof kasta islaam inuu ka daqnanayo waa shay lama huraana. Kitaabka ilaahay dhibdaatada loo geysanayo ruux walba uu ka daqnanaya. Mida kale hadda kule anugu wadanka aan kasoo hadlahaya haddaan usii fiirsho, annaga wadankeena bay ku dayacan yihiin kitaabadii, gobolada aan joogna aad iyo aad bay ugu dayacan yihiin. Maxaan ku irahdaa bal iska daa in la gubay qashimada iyo iskarogooyinka lagu daraayo meelaha goobaha qashinka loo geeya. Qadadkana waad ka arkaysiin Soomaalilan sidii loogu dayacayay wadankan kala bedelaana sidoo kale ugu dayacan yihiin. 190 way ku dayacan yihiin baan dhihi karaa. Hadda nin gurigiisa ka dayici waayey guri ka shisheeyana kama dayac tirahayo amana daqnanayo. Taas waa taas. Waxaa soo hadhay marka in raashin gaal soo dhiibi jiray la gubo ama la tuuriyeeyo ama la iska xayiro ama maxaan ku dhaa calan dawaaqid la hal la gubo waxba dhiiro weyn ma ahan manaasib ma ahan kitaab la gubay mara in loo gubo ama alaab cuno la heli jiray in loo gooyo anigu fikradaas ma qabo. Waxaan qabaa kitaabka Ilaahay inuu qor loo gooyo, qor in loo jaro, dhiig loo daadsho. Talow rijaashi daqnan weynta iyo marisaaga daqnanaya kitaabka Ilaahay u daqnanaya. Rijaal dhaqdhaqaaqaysa maba aragne. Nisaa miyaa bedelo adduunku waa isdaba mariya. Ilaahay cid usoo kici baan leenahay cid kastaba ha ahaatee. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa garab ha siiyo oo wax u gargaara Allah u soo diro. Waxaan leeyahay rijaasha Ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna u garan siiyo inaad kitaabka Ilaahay loo daqnado oo loo diirnaxo. Geeridu ninkii loo qoray gaar u helaysaa inaan geeda lagu waawaan galiya laabtiina oo raggoo dhiman maysaan waqtigiini ka hore kitaabka Ilaahay loo daqnadaan leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana rijaal u daqnataa kusoo saada dunidan korkeeda oo nin alle ninkii kitaabka Ilaahay gubay madaxa ka gooya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo. Gudahan caaw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم